فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا دقيسيال برنامج كدو حوريسي دو هذاهنو كلاد كمقشان إذا عاد إسلامي الفوقان عاوة برنامج كوحان إذي كوهينا أيضا كوحان نقوب باللابين رصاص وحين هويين سبنو وحان فلينين أياماش ناقا قبصدي حل لبانو ما أنت كداو عمي وير حوغن أو لغو قاضي كولو يمسوليين هو كتير سن مامو الكير شبه لو دون ييني كدولان قرون كتيار داها مقالة جوهر حق فاسن قابكو اوير كاس ادعي يعيد قاضي ايان برامشك اذن كوكو هاينا ومركا محاركا انا مسلم انا نعبنتا وايرقا ايو علسا مقع اذي اه وضطي بامبر نعبنا يترو مسلم كيه مجعلي واناك تنادها دا صوت اكتا اذي هبرتا واني لما يسترايا وهويني سوماليات او دينتي اذي اسلام كدراد يدا لوقو اري دالك مريكن كا وحد مغلي دونتان يدا او كورميسا قابكا داو عاللوقو جيستي ايو عنسوريا دادك امريكان كا اهو سيكور ليسا askari kasoo goostay ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan qaybtooda loogu yeero gorgor oo Turkigu tababaray oo isku dhiibay mujaahidiinta Al-Shabaab qori iyo boosh oo la soo baxsaday iyo isagoo ka waramaya waxyaabaha ku qasbay inuu is dhiibo ayaan barnaamijka idinku waayna wilayada islaamiga ah ee Jubbooyinka oo warweyn ka qoday deegaan hoostaga magaalada Saako ee gobolka Jubbada dhexe waaliga iyo odayaal dhaqameed ka hadlay ayaa barnaamijka qayb ka ah dhuuxa caawinta oo hawada ku jira waxyaabaha ku maqli doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha odayaasha gobolka oo ka hadlay xaaladda gobolka oo meelo ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug dhibaatooyinka ay dadweynaha ku hayaan ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa. Barnaamijka inta uu socdo waxaa caawa qayb ka noqon doontaa hubinta caafimaadka oo caawa mawduuc muhiim ah aynu ku soo qaadan doonno. وهجاجا ينكبلو نقضبك وجهريا قدوميها برلمان كمام الكير شبيلة عبد حكيم لقمان وفدي وهجامين يا يمان توحاور لولاكتي قرن كديار ده مجال ده جوهر حل إسجاي حل بانا يدون ين إني والدولان مجال ده مقدشه وركوها مت قرش سن أي كلا يدان لكل من يجوان كتلة جلين وحان اللي هو يدمان وهو كل سكو أديك سدو فريما هذالكا كارهن قيبها أي وطن إذا مدن مريكم كتاب برتاي يسدو كل قوة دولة فدرالكا إلى لا يجا أي لها ين أي سدو كل رصاص كل جوابي بل سا حل باندو واي كل عررين قارن الديار دي أي توصر عن قارن مجال ده جوهر أي كل هبتين وحجر حل بانو دغالكا كودا وعمي يقار كمدي لالدو دو دغالكا كودنتي لما قرن أي سبب تعيد مدن بنغرافتاي أسو ويررين بل سيدات كقار أي وحي ليهين وحو إيمان أي يدو مالين تيشالي أو جمعا هيد سلم مجال ده جوهر وكدعي ويرر لغودي لي أسكري بنغرافة وحاشر جرائد قبتي قدوميها بارلمان كمامول كهير شبيلة عبد حكيم لقمان حاج محمد كاسي ووكا قورمي ويررك ولكل مي وحان كا أنببحني مجال ده جوهر أنغو وفدي أنه قايمين أي أنكسو عني مجال المقدشة هول شق وهل كاس إنه قبسو ميسي وفدقة أو ككوبنا حلبانو وحانا نقلبنا أي عيدا كي مدحتو يدا أيا وحانو قبصة دقال لما فلاين أه وآنا نسوغينين قرونكا انتانا نقارين كهور عيدا كي وحي نقوب باللابين رصاص وحي نهويين سبنو وحانا فلينين أيا ماش ناقا قبصة دي عيدا كي دقال كماش كو قبصة دي أنا قديبو قردا نصوصة ميني waxayna loo sheegay ciidankii inay ciidankii danab ee ilaalada ka ahaa garoonka gudhiisa galabta waxaan ka xumahay inay noqoto dhacdadaas dhacda war ku taala ah oo aad noo xumeysay danahay Hirshabeelle anigoo ku hadlaya magaca state-ka waxaan ka xunnahay dhacdada maanta ugu dhacday ee naga qabsatay ciidankeena ciidankii federaalka ee maanta anaga nahuuyey risaasta noocyada kala duwan ee xanuun aan kala kulanay وحاجر دمشق يدعو عن سوق جاري لان كنا أيضا كنا قلبناي وحاجر حلبانا ذقار ودعو عن سوق جاري كاسين وحوا قدوميها برلمان كمامل كهير شبل عبدالحكيم لقمان حاجي محمد او كورا مياوار مانتا كو قبصد يقرون كديارة ها مقالة جوهر هالكاسي او قار كميدا حلبانة دي إساق لسعودي لغو داواعي اسكر إساق إلالة وهيدن لغو دلي كقدا المركي بانقرافتا مريكن كأولي هاي اي وير كو قادن فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي هاويني صوماليا دو الدين تيد إسلام كدرا دي دلو وردل كمريكا كياني دين سو ودنا يقضو بكاله بل سمركان واحد كسو دواتان حبين تعافي ماتكا حبين تن او عافي ماتكا كسا ليسان اياها بين والبوحان سؤال مهيمة كوي دينا دكتور قرح وكمي دا قاتير تصوماليا تفريقي سنو يهي مقالة جلب أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح وحلو يقان بذارتا كل عدد الرقا يضمر كبا دادك قار وحا يأمن سيهين إن قفك بذارتا له وكمسكح في عينيه دادك كلا أما أؤادو عقل بدنيه كوك لو وحا يليهين بذارت وآفئي عذر محاد كلا ذا هاي أديقو كان اقتراهان بسم الله وما سنتا بذار أما لوبيشيا وحا يويدي سي عذر إسك عادي أها أوان داول هينا مسوا عذر داوله بذارتا قارنا داول إلا قارنا داول ملاحان مركا وحيالها كينا أما داول هلاهاتو أما إسالهان أما كل هرمرين أهن دول مرينا waxa kamid wax yar ah keena in qofku bidaar ku dhacdo hereditary oo kaleeto sida dhaxalka oo kaleeto qofka aabihi adeerki awowgiis uu ka dhaxlo daada oo kaleeto ama age qof daa weyn oo kaleeto keenaysa waxa jirta mid kale loo yaqaan arieta en alopecia arieta oo sanka madaxa sunniyaha hinrabaha ku dhaceyso waana autoimmune disease waxa jirta oo kale thyroid disease oo kaleeto such as hypothyroidism mid kale loo yaqaan uu keena heya style timaha dabitaankooda qurxintooda seelonka markii la aadaayo waxayna saameyn ku yeelataa maxaa kamid ah hadii aad loo dabo timaha xididka ka dhimanayaan way keenaysaa marka qofka inay timaha ay bidaar ku imaado waxa kale oo keeni karo scalp infection ama maqaarka madaxa inuu ku dhaco infection such as fungal infection ama cudurkan loo yaqaan fungalka oo ku dhaca madaxa waxa kale oo keeni karo hormonal tinnitus hormonal cause sida low level of testosterone in men raga haddii testosterone ku ka yaraado timaha ka daato in female ama dumarka oo kale to high level of androgen oo waliba cudur la dhahay jiro polycystic ovarian syndrome adiga timaha ka daadanaya waxa kale oo keena in timaha daato aan bidaar qof ku dhacdo heya shampoos oo kale to shampooyinka madaxa lagu dhaqo qaar kamid ah bidaarti keenan timaha guran waxa kale oo jiro hair oils timaha saliidaha la marin qaar kamida ayagana timaha ay guraan loss of vitamin B7 hadii qofka biotin qofka duu ka dhamaado asna timaha bidaar way keenin karaan malnutrition nafaqo darro intaasba waxay keenaan in timaha qofka gurmaan ama bidaar ha noqdeen marka waan kala qaadeyna waxyaalaha waxa jiro laba man ka soo qaadanina hadii bidaartu ay tahay hereditary ama ay tahay hiddo haddii tahay oo kale to mid age 90 jir 60 jir 70 jir qof daa content ila midas ayada daawo hadda aan leena hal qaat ma jirto inkastoo ay jirto dad hadana abuuraayo oo aaday dibadaha wajta imma inta kale aan soo sheegay isbitaalka hadii la imaado insha Allah taala daawadooda waa la helaa ma ku xarnaa umada inaan siino tirooyin tirooyin waxa kamid inay qaataan si timahood u baxaan oo ku dhicin bidaar vitamin B7 ama biotin maadaas aydan la qaato coconut oil in la marsado saliid qumbaha in madaxa la marsado good diet ama raashin isku dheelitiran in la cuno shampooyinka tayada leh oo la hubo inay timaha u roon yihiin in la marsado dabida adag oo gabadha timaha ay dabayaan xididka ka diliyaan ruudka haju taasna ka fogaadeen oo maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابية وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي برامجك دو حوالي سيدة قيبي سهريان هو قد جرنا يداعاد إسلامي الفرقان أيادنا كلا سعطان ودك أمريكان كقارهان قبل كم مينيسوتا حاكا دعاي فالإسلام نعيبه ولولك عيها ويني سوماليات تأسيو مقعيدو يهي Sabirin Awes waa haweeney Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota. Haweeneyda Amerikaanka ah ee Sabirin weerartay waxay sheegtay in magaceeda iyo sidoo kale dadka Muslimiinta ay naceeb tahay. Sabirin ayaa waxay ka sheekeynaysaa weerarka ay la kulantay iyo sidoo kale naceebka loo muujiyey. Manga stationka holiday aan tagay, marka aad baa loo buuxi saf baan galay. Safkii aan marka cabaar ku jiro waan taagnahay. Saan safkii ugu jiri aan baa waxaan ka warheer hayaaye gabadhii dhinaca safka kale ku jirto dhinacan u soo wareegsatay safkii markii oo wiilkasa ugu baxa galba aan dhahay waaba oo soo gashay marka waan u dagtay waxaan dhahay abaa anaaba kaaga horey safkaane maxay ii baadar gareynaysaa xabadka igu qaade haddana waxaan waa ka sigtay dagaal marabiyaan dhehe feere igu bilaada feerta igu bilaada isha hoose iga dhacda waa wareeran hoose u dagay waan soo noqday iska qaba dhahay haddana mindida inta iiga durta markii labaad idurto mindidana igu durto wiil soomaali qeer alaasi meeshuu ka imaada ma kasaayo baa iga qabsada saamarku iga qabsa isagana dhaabaca gaare korkiisa dhan wada dhiiguu noqday xaggu u baxay aniga waa soo noqday waxaan qaatay bahashan oo baawarka lagu haaqaayo markaan ka qabsaday ku dhufta rabo inaan ku dhufta sukuuradka iga qabsada gadaale usoo wareegsatay tintaan ka qabsada haddana madaxay feere igu dhufatay markiiasa isku qabsan usha markaan ku dhuftay oo xagga aska sukuuradka ii tuuraxa gabdhaha soomaali ay soo gurmadeen waxay dheheen baabuurkaagu ku noqo naagtan way ku dilaysaa waxaan ku dhahay ilaahay baa wax dilaayo ilaahay baa wax nooleena waxay iga qaadaysa male waxay tiri haddaa soo noqotida tiri waan ku dilayaa magacaa wadata muslim waaba nacbanahay aniga mindidii dhulkay taasha sukuuradkii waa arkay waxaan ku dhahay mindida intuu qaada xaashi intuu kusoo qabsado qashinku ku tuura anuu arkay baabuurkan kusoo noqday booliisaan u wacday waxaa naayin waawanaan qaraaca inaan u waco naayin waawanka inta qadku ku jirto waxaa isku daysay inay baxsato waan daba qabsaday saa u daba eersana waxay ila tagtay location xun u calibaysteen fadhiyaan locationkii meesha anoo jooga marka ku naagta naayin waawanka waxay tiri meeshaa taagantaa meel xun waaye kasoo noqo meel fiican ma ahne aniga marku anaan dagtara waxaan arkaa dana la iga dawo dad badan yahay baawurkii aan ku dhex jira markaasa ul intuusu qaatay baawurkii meelba meelba ka qarac gab markaasa waxaan soo bay baleydkii aan sabarka qaatay waan soo baxay marka saa marka usoo baxay booliisa marka iga soo hor imaaday booliiska marka daba dhigta dhinacu ila dawocda dhinac u dag anigoo dhaabac eh booliiskii ribot igu qorqore anuu xanuun ihaay nabarkii igu haay qof i caabina leh guriga aniga hooyu eh anaa aabuu eh booliisku hore ambalaasaan kugu wacayaa waxaan ku dhay cunugeygaa meel daran jiifo oo maxaa la iskuulkaas balaankaasu ii fadhiyaan qof ii soo wadaay malahan xanuuna ihaay xaaladaana ku sugunahay wuxuu i dhahe tag cunugaa soo wada caawa inaa istaalka adda anigoo wareeraya oo dhiig baxaayo baa cunugee u baxe cunugii aan soo wata dhexda anoo mara haddana waa wareer waa wadi waay waa istaaga cabaar awartii baawur ma ii wadi karta way xanuunsan tahay garab male waan soo noqday gurigii cunug markaan saa u keenay waa bookinkaata waan gelay waay naan wanwana haddana qaraac ambalaasaa la igu qaaday xalay si istaalka la ii geeyay daab waxaa la isoo siitaa nolol bas waxa la isii kale la ii qabsada malahan saakina markaan booliisku oo waxay dhaheen waa inaan kiis kale soo qorotaa kiis numberkaaga waa hasta waa inaa xafiiskooda tagtaa kiis soo qorata soomaali weyne caabiya waan dilina waa ii jeedin haqayga in la ii soo dhiciyaan dhabaa gabar maskiina ahay caabinaada u baahanahay waa marka maxaa arkaa inay muslim inay nacbinta waa ereygay igu celisa magaca adiga aa wadata baanba nacbanay tiri oo muslimki eh ma jecli waa naagta dhahda haddaa soo dhigta adii habartaa waan ii dhammaystirayaa waa naagtay u dhahda xanuunka hadda ahay wallahi xanuunka daran waxaan u kulaaday markay diinteeda caas aad baa u kulaaday waxaan diyaar u noqday jahaad inaan ku dhinto waayo qof adigoo meeshaa taaganta kugu imaada ku dulmiye waxa u bareera inaa jahaad aa gashid wax kale aan awoodo kale ma jirto ilaa awood ilaahay baa wadaa. Taasina waxay ahayd Sabirin oo ah haweeney Soomaaliyeed gudaha dalka Mareykanka. Taasi waxay ahayd Sabirin Awes oo ah haweeney Soomaaliyeed oo ka mid a dadka Soomaalida ah ku nool dalka Mareykanka, taasi oo haweeney Amerikaanada ahay weerar ku qaaday sababo la xiriira naceeb ay u qabtay diinta Islaamka awgeeda. فلله شكري غزير العالم. وهاك مركان اينو اد نودن كايو غوبلكا جوبدا دخه ولايه الاسلاميه هي جوبوينكا يا وروين كقدي ديغان هوسغا مغالده ساكو وي غوبلكا جوبدا دخه ديغانكا بغداد هوري لو اورنجري مغا دبغل وا ديغان هوسغا مغالده ساكو وي غوبلكا جوبدا دخه ديغانكا وها كوبتاي بولشدا يي سدو كلا خولها وها نبدتاي باهيده لو قبي بيها تاسو كنتين ولايه قد وروين كديب عودسي اوغي ميد بولشدا مناسبتي حريق اللوغة جرية وحا كسو قيب غلي مسوليين نبادونا ملاقية وحكارت يسيدو كالددك الديغان كا وحان كوهر مرينا نبادونا دا بايش معالين وينا او كمهد علي ورطا لو قضي مايقيا كمحد انخناقاي الهي سبحانه وتعالى قوم كنو قومدي محد مانتي الهي انخناقاي قولن قوب كورن تنلمات ما انخناقاي والاهي المفرمين تاه او جيكا نقرب قوبتي gabal ki geekuna teegne gabal oon idad idduuna ka dhamaadeen hayt tuuladan may leeyahay jiray dabgal markaan ka hadalaw baala maalween afkiishe aan ka hadalaw sultaan biye sultaan ahmed afkiishe ka hadalaw nabadooma baala maalina aan afkiisho ka hadalaw geek ma hadaan geek iyo nabad farhadan geek oo muqad wal ilaahi subhanahu wa ta'ala la isheeyo koru wallahi billahi ilaahi subhanahu wa ta'ala waana qirgirahay wallahi geek baal surunyin sultaamadi baalogii oo saako walba ku moqnaayeen sultaan mahmud ismaaciil sultaan maxamed ali sultaan abuukur sultaan nuur ibal surniin geek farada adduunka ilaahay geek mahadan suqantiya geek ilaahay anka xamdiin anka shukriin geek tan lamaad ma inka wax naqaane walaalida muslimiinta oo la cusani abu abdalla sumaa waligaan gobolka ibal surniin waligii tagay degmada saako ibal surniin dhati oo surniin sabar oo qaadi taas alle mahadillah suqunta ya alle mahadillah mahadallah geekna weynina ku qoday ilaah wali mahadkeen suqunta ilaah wali mahadkeen suqunta tan ku roon ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fadaan bismillaah ilaahay kama hasan alhamdulillah ilaahay kama hasan aan may buu aan oo roog tuulada dabgalle raw baqdaad oo hatliin bi aan oo roog aan may buu may ku hadalana mas roogne alhamdulillah ilaahay kama hasan deegankin aan may buu only hanun jari hanun rafaat roogni alhamdulillah walaayda kama as warana ningodi en wartan oo harakada ku osadaani ilaahay yani ku qaadi alhamdulillah ilaahay kama hasan gaar ahaan harakada kama hasan ee abaalmarin iyo nay suwad eedana nin eedana nin la orni nin garab surumi en may buha hatta war oo deganka war oo may lu ku qoday oo gudaaje 100 meter afar gees ah kontum with 20 meter 20 meter banaanka la kowali 100 meter na gudaha la kowali war afar gees je oo squadr shemay buu 100 meter 100 meter war ay wanaagsan goodi alxamdulillaah ilaahay kama hasan aan malayda kama hasan harakada kama hasan aan may buu mashruuc oo kan mashruuc oo isku halaw ma ilaahay kama hasan war tadhti war tamay buu aan war oo 100 meter ay wanaagsan goodi war wiilin badan yana min goodi assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh malaaq maxamed ali wa malaaq beesha laysan ee jubooyinka isagana halkaas ayuu kelimad ka jeediyay mayl kulan sanaa unagee karago hayna war oo qodni walaayada islaamka jihdi badan ku biidi oo dheerir shee dhon 200 meter dhon gudahaana dhon 100 meter war taas oo geek muslimiinta farax galiidi gaar ahaan degmada saako salaadinta ku koobti iyo walaayada jihdi badan ka biidi islaam tii inta ka kooban doon farax galiidi yalla kolonni taas macna jeemay waha muslimiinta hadii oo xaq ilaahay waafaji oo iyo ilaahay cibaadadiisa gududaan oo jihaadkii aan gumaan ilaahay ka azee waan ilaahay sharafe taaso uu ka helnay dhigi shahaadada uu ka helnay taaso uu ka helnay amniga geek wadanka yaalo uu ka helnay taas sababtii may kala kolonnay geek war farxad ee dhigle war taaso yaala bagdaad tuulada leeraw may wajihdu gubaan ku bay walaalada islaamka ma hadii aan ka nagaan marka may lana ilaahay naxmadaasna si naftadtiida ay taan walaaladeeyba ilaahay naxmadaasna si inuu ka shukriin naxmadaas alleena si inuu ka shukriin naxma badan ilaahay na si may arago hayne geek eelal badan oo degmada saako leengoday saxad lahan mari ama jiwaare ama dar salaam ama goomir ama barmo mundhoro ama magaalada gudo eelal badan in la ka gooday haddana ma arag waxaana warwiin in goobanta warta markamay lana walaalida ku asudahayna geega wali gobolkana neeli surinya mail ray aad inaba ku urdi dhagmaad ma ku ban inta kale nanin ka dariyan baan eedan ka faraxnay may fadaana inta kale nanin ka dara tilama tisadaan nanin ka dara ta faraxnaan nanin ka dara taasna macnaha codsiyano ata een tan kale macnaha geeka amniga iyo sirraalka iyo sharafta inuu geeka uu surugno macnaha de walangaada korma leh aasiisin qarago haytan magaalada silin sheegu meelaha tan roogni geeka warta ka godon may kale nafaraha galiyay masaaidka kiyala magaalada kumuugta Baghdad suuq hore kumuugta sharaftis taasna nafaraha galiyay marka may kale macnaha Jubal Islaamiya geeka kumuugda oo uu arago hayna nolo libiyo kadib macnaha masaajididii ka baxaysay may dhigay in masaajididii kulujo masaaid dabaq la ka wada dhisi hadii Jubal Islaamiya aan ku gaado ama jilb aan fiiri ama buul aan aragay ama saako aan aragay ama tuulooyinka aan aragay masaajididii meel ka sameeyeen masjid oo dabaq ama dabaq suuga marka taasna naxmad Ilaahay na siiyo kumadaata hadii Ilaahay adama marka xaflad sharaf leh ayaa la kulanay war sharaf lan qodayaa la kulanay bidin Ilaahay taala marka warkan taas ka koobay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat Sultaanka Beeshey Intaar Nuur Xasan oo isagana halkaas ayuu ka hadlay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Geeka may teegignaa tuulo la raaw Baghdad oo lu ku qodi war Ilaahay ilay korada wana la yaabi asal sheena dabgalna BYT dhibaato liin roogu jiray dabgal walaal liin aray dhibaatadaas sababtii ay nahayti Ilaahay amahad nagaan ka baad walaayid Islaamka Abu Ubayd Hussein ku wiini yaa amahad nagaan may kale amahad nagaan walaalog aan reer meel lu wiin oo hana dhawaayeno sooritaan yaab leena sooreng in aan baad nagaana jazaakumullahu khayran en maylana wartuun hadii ee bi galaan ama seenyaalka jiraayaan leena ma war oo waray waray ama waluna liyaabnay mucjiseeu allah barakaay e intaasaha ka koobe hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sultaanka beesh hawad leey jubooyinka mahmud ismaaciil ayaa kamida dadkii halkaasi ka hadlay bismillaah alhamdulillaah rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri din wa diin sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ba'd awalan ilaahi subhanahu wa ta'ala umahdayna mahadan billaw lamaad minna allahayn ba'dullaahi wa hakana umahdanayna baashi macluuna qaalaasi umaan tahfadno nugu martaqaaday si qurux badan noo soo dhaweysay runtii noo loogtay anuma ina maadaama ay tahay ii sheegay furtaankii wartii usbayd ee ku tale ee tuulada Baghdad saaki aan ka soo qayb galay casmaadeedii iyo furtaankeedii aad baan ugu mahadcelinayaa ma sha Allah Ilaahay baa ku mahadsan tuma wax kula mahadeena ee waligeena qala Allah siya oo saaki naga soo qayb galay furtaankii warta wax leena jazaakumullahu khayra jazaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mariyo intii markii qala Allah siya arintii aad la arkay oo ii sheegay cusin ay lahayn beesha qala Allah si macluweyna xarakadina waa la qaati ma sha Allah meeshii wax la qoray runtii war aan wali inta hadii aan joogno aaga aan arkin Ilaahay baa ku mahadsan war weyna ii sheeg oo ii sheegay war makiina ah runtii balaceedii iyo meesha lagta runtii aan alxamdulillaah Ilaahay baa kuma soo koobay karamaha anagana waa umahadayna maasha maadaama insha Allah in beelaha beel kamida aan loo qoday waan ku faraxsanahay saaki jazaakumullaahu khayran ana kullu insha Allah wixii arintaasii u dhaqaaqay ama ergeeyay ama runtii eeshan wax ka qaatay ragii qoday ragii garab taagnaa inta waxaanina jazaakumullaahu khayran jazaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala adiga walmariyo hoosh aad qabateen wa idinka umahadayna baadullaahi runtii walaal saaki waa wax lagu farxa runtii aad iyo aad war intaan la eg kulli waxaan u maynaa erisaako maanta runtii kuma arag Ilaahay baan ku mahadsan alxamdulillaah leenahay anagana waa ku faraxsanahay gaalana Ilaahay ha jibiyo islaamka Allah guuleeyo qasatan Falastiin wax leenahay subxana wa ta'ala ka dulqaad culayska saaran islaamka ma wabo joog shaa inaan u duceyno leenahay insha Allah anaga Ilaahay hanu suwaleena insha Allah raxmaan dadka islaamka waxaan u sheegaynaa in la duceyo oo qunuudka lagu duceyo salaaha lagu duceyo taana waa insha Allah ku adkayna insha Allah maxay le wax walba ducada ka siimibsan insha Allah anaga hadda meeshii ma laakin ducada inaan qaadno oo aan u duceyno masaajidaha ka duceyno insha Allah taasan leenahay wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gabagabadii waxa halkaasii kelimad ka jeediyay waliga walaayadi islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdalla bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaan umahnaqaya mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa dhamaan salaadinta degmada Saakow beelaha degan degmada Saakow iyo dhamaan beesha hadda martidaan u nahay beesha Reemacalweyne deegaankan dabgal hore loo oran jiray gaar ahaan warta hadda meesha laga qoday ee weyn ee wilaayadu ay ka qoday ee maanta furtaankeeda aan isku nimid dhamaan sida aad noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo intaa kadib maanta taariikhda hijriga ay tahay lixda bisha rabiic tsaani 1445 hijriyada waxaan halkan isku nimid inaan furno wartaan ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurtageliyey codsi badan oo deegaankan ka yimid oo run ahaantii horey loo oran jiray deegaanka wandiid sababta loogu baxshayna ay ahayd wandiid micnaha waa meel micnaha caanalaana oo geera go-ana asbaabtana waxay ahayd in meesha ay biyolaan ahayd xooluhuna biyihii ku nool yihiin haddii biyo aysan jirin deegaanka wuxuu noqday deegaan caanaba laga waayay saasaa wandiid loogu baxshay hadda laakiin deegaanka waxaan u bixinaynaa maadaama hadda aan soo maray tuulooyin dhowrana aan soo maray dhulka duurkaana hadda aan soo marnay waxaan u malaynayaa deegaanada ugu xoolaha badan ayuu ka mid yahay idinkaana markhaatiiga sababtuna waxa weeyaan waa biyihii baa la helay haddana ilaahay mahadi biyo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aan ka gurin oo sanadka sanada in la heli doono ilaahay mahadi meeshaan waxaan keenay qalab tiro badan warta waxaan u malaynayaa 200 mitir ayaa la qoday waxaan isleeyahay waa lagu nimcoobi doonaa waana lagu barakoobi doonaa deegaankanu ay ku nasan doonaan ilaahay baa noo fududeeyey alxamdulillah rabbil caalamiin deegaankan wandiid waan ka bedelna waxaan u bixinay waan badan caana badan soo ma deegaankan waxa weeye wandiid dambe lama dhahayo cada caana badan baa la oranayaa saaki wixii caana aad keenteen iyo barwaaqadii aan maanta u dhan aan cunayna oo deegaankan waxa weeye meelaha ugu caanaha macaan buu ka mid yahay dhulkuna waa dhul waxa weeyaan carasana waa dhul waxaan isleeyahay aad iyo aad u wanaagsan aad u qurux badan marka dhulkan caana badan baa la yidhahdaa insha allah wixii hadda kadib waan badan ha loo baxsho deegaankan hadda waxaa la yidhaahdaa waxa weeye dabgal iyadana waa laga fiican yahay magacaas iyadana waxaan ka bedelnay waxaan u bixinay baqdaad haa dabgal macnaha dab la gelayo waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay dadka muslimiinta dabka ma galaan marka dabgal lama dhihi karo hadda kadib waxa weeye dabgal iyadana waxaa loogu baxshay asbaab baa jirtay waa meel kuleyl badan bay ahaydo hadda maxaa la yidhaahdaa biilaana marka dabgal lama dhihi doona hadda kadib waxa weeyaan baqdaad baa la dhihi doonaa insha allahu tacaala waa caasimadii muslimiinta ugu weyneed ee ugu barwaaqada badneed ayay ahayd marka insha allahu tacaala baqdaad ayaana maamulka degmada u baxshay annagana waan ku raacnay magacuna waa kaa insha allahu tacaala wartuna warta baqdaad bay noqon doontaa ilaahay haduu idmo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadnaqayaa dhammaan salaadiinta maanta halkan iskugu yimid beelaha kala duwan ee ka kala yimid waxa weeyaan dhammaan tuulooyinka iyo degmada saakow halkan u yimid dhammaan inay waxa weeyaan goobjoog ay ka noqdaan furitaanka wartaan aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan iyo waxa weeye kulamadii aan yeelanaba khayr allaha siiyo waxaan kaloo reesaaka ugu mahadnaqayaa odayaashaynu qabada isku xirnaanshaha iyo sida ay isugu xiran yihiin tan iyo burburka ilaa hadda sida hadda ay magaalada u degan tahay sida ma horumarka magaalada ka socda aad iyo aad baan ugu boorinayaa idinka hormuudka ah waxaan rabaa intaas inaan kaga sii gudbo wilaayadu ma aha markii ugu horreysay oo waxa weeyaan meel bii u baahnayd biyo la geeyo waraan waxaan ka qodnay waro kale meelo kalean ka qodnay sidoo kale waxaan ceelal ka qodnay deegaanka meesha la yidhaahdo Gombir horeyna ceel baa laga qoday caama hadda mar dhowna intaan hadda anigu aan joogayna ceel riiga laga qoday Gombir waxaan xasuusannaa bilo ka hor in ceel laga qoday Juwarey ama banada meesha u taqanaan ceel baa laga qoday riig ah waa biyo yareeye haddana riigii mar labaad baan u yeernay riig kale laga qoday alxamdulilah rabbil caalamiin maanta banada waxaan isleeyahay saddex ceel baa ka qodan oo wilaayadu ay ka qoday ilaahay mahadi aad iyo aad baa wax weye loogu raystay horumar fiicanna waa uu ka muuqda hadda meesha la yidhaahdo banada ama Juwarey meesha loo yaqaano horumar fiican baa hadda ka muuqda suuq weyn baa ku yaalla dugsiyaal baa ka furan masaajid waaweyn baa laga dhisay alxamdulilah rabbil caalamiin meeshu hadday biyo yeelato nolol baa noloshii baa dib u soo laabatay deegaanka Daarisalaam oo iyadana in muddo ah naga codsanayay in ceel riiga loo sameeyo ilaahay mahadi ceel riiga ayaa loo sameeyey dhowr biladkooda ayagana baa loo qoday ha alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican baa loogu diirsaday ceelal kale oo gacan qoda ayaa meelo badan laga qoday sida meesha la yahay baar kamid mudhorow waxaa laga qoday ceel gacmeed hadda alxamdulillah rabbil caalamiin ugu guuleystaan rajaynayaa sidoo kale degmada Saakow laftirkeeda meel aad u biyar baad magaalada halceel oo aad iyo aad u liita ayaa ka shaqayn jiray waxaan isleeyahay degmada saako waa degmooyinka ugu biyaha badan hadda gobolka awalna waxay ahaan jirtay degmada ugu biyaha yar oo dadku ay aad iyo aad biyaha ugu dhiftoodaan hadda maanta biyihii wabiga waa ku jira biyihii kale oo ceelalka waa ay ku jiraan weliba waxaa xusid mudan ceelashaas riigga wilaayada qoday bulshada markay codsadeenna waan ku wareejinay hadda bulshada iska leh halka markii hore wilaayadu qarashka ay bixisay markii dambana shirkad shacab leeyahay lagu wareejiyay ayagaana qaatay mashruuci ayagaana la wareegay waxaa hadda laga sameeyey warshad biyaha safaysa oo aad iyo aad u weyn marka waxaan isleenahay baahidii biyood ee ka jirtay degmada saakow aad iyo aad baa wilaayadu u haqabtirtay horumar la taaban kara ayaa ka jira meelaha noo dhimanna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan halkaas aan ka sii wadno oo meeshaas insha allahu tacaala aan kaga sii gudubno deegaano badanna ay helaan biyo waxaan rajaynaynaa hadda meesha aan taagannahay tuulada hadda aan taagannahay dabgal horey loo oran jiray hadda la yidhaahdo baqdaad waayihii hore tuulo yaroo naf aan lahayn baahed hadda maanta waxaa laga sameeyey alxamdulillah wartan waa laga sameeyey oo maanta dadkii aad iyo aad bay u soo degeen markay maqleen war baa la qodaya magaalada hadda waan arkay waa camirantay suuqyadii maalinlaha ee hadda reysaako ay yaqaaneen maalin maalmaha ka mid a ayagana aan siinay oo hadda maanta sabtiya maanta hadda waxaad isleedahay ma juwaari baad joogtaa ma waxaad joogtaa wax way gombir ma waxaad joogtaa maxaa la yidhaha saakow waan kala garan lahay marka alxamdulillah rabbil aad iyo aad baan ugu farxay deegaanka inuu saan u ballaartay saan u weynaaday ilaahay mahadi iskaashiga wilaayada iyo shacabka deegaanka ayaa arrinkaasna waxa weye mahaddeeda aan u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo ikhwaanii ilaahayna ha nasugo ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryaynay cadowgaas run ahaantii cadowga mar walba duqeynta la soo raadsanaya saakow horumarku diidan yahay saakow caafimaadkiibay ka hormartay waxbarashadiibay ka hormartay biyihiibay ka hormartay korontadiibay ka hormartay noloshii o dhan baa hormartay tuulooyinkiibaa hormaray misku diidanna marka insha allahu tacaala waa inaad idinkuna adkaysataan sida wanaagsan aad waxa way usu muudeen oo aad iyo aad ugu dadaasheen oo cadowga ilaahay shafka aad ugu dhigtaan oo aad tidhaahdeen waxa weeyaan kama guurayna dhulkanaga waan ku sugnaanaynaa arrinkaasna kusii taagnaada annaguna garab baan idin nahay insha allahu tacaala horumarkuna waa soconayaa walow kariha alkaafiruun ha waxa ay doonayaan nuurka ilaahay inay damiyaan nuurkuna ma damayo insha allah horu u soconaya dadkuna horumarkooda hasii wataan ilaahay subxaanahu watacaalana ha ku xirnaadeen haada wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ee hijbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo ka hadlay munaasabad xariga looga jirayay war weyn oo wilaayada jubbooyinka ay ka hirgelisay deegaan hoostaga magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waa hagag barnaamijka dhuuxa wareysiid ayaan ku guda jirnaa wilaayada islaamiga ah ee mudug waxay soo bandhigtay askari kasoo goostay ciidanka loogu yeero gorgor kuwaasi oo tababartay dowladda turkiga qarashkoodana ay bixiso askarigan wuxuu la yimid qorigiisa iyo booshkiisa idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarkada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa wareysatay kadib markii uu isa soo dhiibay cabdulaahi maxamed shimbiro aniga waxaa ka tirsanaa ciidanka gaar ahaan ciidanka commandos gorgor waxaa la imaaday qori iyo booshkiisa go-aankaas anaa soo qaata markii aan ku biirayay islamarnimadii dhubooga aan ku jiray dabeecadooda xaaladooda dhaqankooda waxooda markaasa si fiican u fahmay marka halahaasa dhib ku qabay go-aan markaasa qaatay markii dhubooga aan ku jiray inaan baxo salaad horta ma dugtaan ballanna ma lahan marka qofka hadduu salaad aan dukanaynin oo ballanna aan lahayn oo diintaan ku dhaqmaynin waxaa waaye qof diinta rajo kale ama mustaqbal kale lama socon anigi gaar ahaan gobolkan baay ayaa kowdii dhaqankayga iyo waddankayga meeshaasa joogay mar hore marka dambana anoo meeshaas joogo oo ciidan la qoraayay oo gorgorka ah kabacdi waa soo qortay qabiil waayo qabiil adii dad oo yacni oo dhiiggaaga iyo macnaha mustaqbalkaaga aan rabin way buuxaan waddanka oo waalidiintaada qaraabo iyo waxaasa laakiin aniga waalidiinteeda ka shaqsi ahaan ma joogaan miyiga jiraan oo dhinaca oflow cabdulaahi allah waxaa u dhashay beesha xadamo anay beesha xubeer dhibooga aan ku jiray wax kastaba dareema oo shaqo iyo wax kasta aan gaarin oo loo qabanaya dadkaas ma badna bishii shanaad 15-keeda ayaa dhibooga u xarooday bishii 2023 waxaa sirgaal u ah oo ciidankaas wato suulnuug ayaa la dhahaa amaanduulka guutada howlgalkan hadda meeshan u imaatay waxa waaye Cabdiweli la dhahaa, laakiin gaar ahaan markii guuto la dhahaayo waxa waaye 500 kan ururan lahaa. Marka labada 500 markii la isku daro 1000 waxaa tali u ah Suulnuug. Aniga waxaa keenay qorigeyga iyo booshkeyga iyo tuutaha faalwa ciidanka dhan faalwa wata 4 qasnadood iyo tan qoriga ku xiran 5 qasnadood. Xerada Turkiga Soomaalida Muqdisho ku taala dawladda oo hoos imaatana waxa waaye oo iska leh tababarkaas bixiso iyo qoryaasha iyo mishaaraadka Turkiga Soomaalida 300 oo qaata 200 dawladda siisa Soomaali een 100na cadaanka bixiyo oo Turkiga 2 ambalaas la socotay 2 ambalaasna ay wax qabanayaan malahan caafimaad ahaan uma la socdaan laakiin wixii emergency ama ilaa diyaarad ka soo dagayso oo dhaawac qaadayso joojin iyo waxa saduraayaan caafimaad kale malahan hadda la socdo diyaaradahaas waxa iska leh Turkiga iska leh anaka mar dhow imaanay wax oo adii isbuuc amala joogna mar dhow safar ka imaanay Muqdisho ka soo baxnay marka halahaas dhaxdan waxno imaaday ama howlgal aan qabanay ama malaha marka mid kalena 2 nin oo ciidanka kamid ah maalin hore ayuu far ciyaareen xabad isku dhuftey kibaadi emergency waxa ka soo dagatay diyaar Alcantara oo qaadayso dhaawacas ciidanka dhanba waxa waa Turkiga hoos taga Turkiga iska leh wax kasta qaala iyo jihad iyo wax kasta maskax wax kasta Turkiga iska leh Masha Allah waa faraxsanahay aniga mar hore dad ila dhashay waaye een midii kalaan hadal si fiican la isoo dhaweey hadana waa faraxsanahay la joogeed iyo nolosheeda gobolka aan joogo ogmidu hadaan ku suganahay aniga go'aankayga ma aheen in aan dadkan markii dhubooga aan ku jiray koodi dabeecadooda waxooda ma fahansanay markii dhubooga aan ku xarooday ayaa dabeecadooda waxooda dhaqankooda aan fahmay ka badani waxa go'aansaday anoo dhubooga saas ugu jiro inaan soo baxo oo go'aanka soo gaaray meel laga baxayna ma laheen ka badii markii aan soo baxay een koodi go'aanka saatu soo gaaray inuu soo baxo go'aanka saaku adkaystay ma yahay hadda waafaansanahay laakiin markii aan dhubooga aan ku jiray ama xaalahaas aan la joogay ilaa aan ka galay dhubooga oo dabeecadooda waxooda aan ku fahmid inta laga gaaray ka hor ma faahfaahsanayn laakiin hadda waafaansanahay boqolkiiba waafaansanahay wax ay u dhimanayaan oo ay ogihiin malahan marka nidaam ahaan xitaa wax oo ay haystaan malaha ilaahay ayaa ka maangale adiga bacad mar hor ha maasha Allah si fiican la isoo dhaweey waa dad wanaagsan oo wajifuran oo inay dadka soo dhaweeyaan aad u jecel oo loo soo dhawaan karo ayaa u imaaday hadani ilaahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami waaga qaybaha dambe ee barnaamijka dhuxa wareysiida yaan dhageystayaal ku sii siqayna gudoomiyaha odayaasha mudug wuxuu ka hadlay xaaladda gobolka oo meel ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda federaalka iyo sidoo kale kuwa galmudug nabadon Cali Maxmuud Macalin oo madax u ah odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka mudug ahna nabadonka beesha saruur ayaa ka hadlay dhibaatada ka jirta meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale arimo kale waxaana wareystay Cabdullaahi Yasiin Jaamac wareysiga sidan ayuu u dhacay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nabadon Cali Maxmuud Maalin ku soo dhawow idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan waa dhawahay idaacadda Al Furqaan waan ku dhawaa waxa tahay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga gobolka Mudug ahna nabadonka beesha saruur waxaad ka mid ah dadka degan magaalada Xaradheere gobolka Mudug oo xil si horeysay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ee la wareegeen iyadoo diyaaradda dagaalka Mareykanka ay caawinayaan magalada Simik xaalkeedu waa sidee inkastoo ay banaanka ka joogto deegaanka loo dhowaa deganta magalada sadda inta macluumaadka aan ka hayno waa niman cabsi ku noola oo la macaawa mabriya masaacada soo socota oo hadda ma aragtay Soomaalidu waxay tiraahdaa dariska waa lagu waxaraa ilaashadaa waxay og yihiin waxyaalaha ka dhacay dhinacyada kale sida maaragtay wasilsoonaheeda bacad weyn ilaa maaragtay nidijadan kale oo galbeedka ee dhinac Guraceel ilaa maaragtay Caws weyne iyo meelahan waxa ay nimanku indhana waalihiin dhagana waalihiin dhacdooyinkaas ay maqleen ee iyaguna de waxa weeye inaysan hadda xadiid ka sameysnayna waa og yihiin cadawga Ilaahay inay kamid yihiin way og ogihiin mujaahidiintu inay sar u dheereen oo ay maarta kaabiga uga jiraan ay ogihiin sida daraadeed marka waa niman cabsi ku nool waaye marka hadda aro ka faa'iideysanay idaacadan waxaan dhig lahay ee nimanka hadda waxaan ku kala tagnay xagga maaragtay caqiidada iyo fahamka islaamiga ayaan ku kala tagnay hadda nasab marka la yiraahdo niman maaragtay isku nasaba ayaan nahay aro marka hadda qofku markuu dhintana talama galo oo qof dhintay lama waaniyo lama taliyo waxba looma sheego een amalkiisi uu maaragtay qaabilaya anoo maanta marka qaraabnimada iyo maaragtay nasabka naga dhaxeeya fiirinaayo een waxaan dhig lahaa nimankaas niman yahow xaaladda aad ku sugan tihiin xaaladda dunida wax ka gasho maaha xaalad aakhira wax ka gasho ilaahay hortiisna maaha waxa weeyaan gaal ayaa maaragtay aad ku daaban tihiin asaga maaragtay mushaaraadka idin siiya asaga nidaamkan aad harsanaysaan dhisay dimuqraadiyadan xamar ka dhisan iyo cilmaaniyadan asagay hoos tagtaa waxa weeyaan idinkuna isaga kitaabkaas baybalkaas aad difaacaysaan waxa iska soo horjeedaan gabigooduba waa baybalka iyo kitaabka munazzalka weeye iyo maaragtay een xaq iyo baadil weeyaan marka waxaan kula talin lahaa nimankaas inay maaragtay maanta ay baashu wadadu u furan tahay maanta ay ka faa'iideysan karaan maanta ay isbar qaban karaan nimankan hadda maaragtay qandaraas leeyda oo gacalada u adeegaya huna wiilashoodii iyo maaragtay qaraabadoodii cidii ay ka naxayeen ma joogto aagagan dagaalka meelo kale iska jiraan marka waa nasiib darro nin maaragtay inuu xaabad dabka ugu shito xaabad kaaga dhigto inuu qandaraas kugu goosto een marka aqliyaridaas inay ka waantoobaan fikiraan maaragtay dad wax garta ay noqdaan waan jecelalahay oo maaragtay ay walaaladeen noqdaan oo ay wax weeyaan ka soo baxaan een wadada xun iyo baadilkaas kitaabka Ilaahay ay u nusureeyaan een sidaas aan wallahi jecelan lahaa kulan la tali lahay weey ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa galmudug aad ka hadlaysaa ha iyo dhamaan een maaragtay dadka la marin habaabiyo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan si gaar ah adigu een beesha aad ka dhalatay waxaan ugu maqalaa in milishada ay ka soo jeeda een ay ka mid yihiin een ciidamada xarar dheere jooga ma la xariirtay oo ma tiri war meesha ka soo taga wax badan ayaan xariirnay een maaragtay een anoo dad u maraya oo maaragtay qaraabadoodii u maraya een anigu maaragtay shakhsiyaad hadda aan nambarrada heli karo la hadlaya intaba waan ka gutay dacwada een wixii naftayda anigu aan maaragtay aan badbaado inay ku badbaadayaan adduunyo iyo aakhiraba intaba wallahi waan u yaboohay waan ugu yeeray marka waan wixii de qaraabada loo ahaa een marka haday yeelana waa alxamdulillaah waa ka dhursugeyna qaarna waa lagu guuleystay oo hadda qaar aan meesha nooga yimi qaar kale hadda maarta rajo badan laga qabaa ay waajiraan qaarna kullay way iska fidnoobi doonaan oo dadkan hadda waxa weeye sheeydaan ay qayb ku yeela doona way magaalada xarar dheere ee markii aad deganeedeen sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay farqiga u dhaxeeya bal sawirka bax een hadii aan magaalada xarar dheere siday ahaan jirtay iyo sida maanta ay tahay waxa la dhigi karaa waa wax aad u kala fog maanta waxa weeyaan fuxushigii iyo munkarkii ayaa banaanka iska taagan khamrigii ayaa maaragtay iska taagan balwadihii noocyadeedu kala duwanaa ayaa iska taagan awraadkii haweenka ayaa banaanka iska taagan xataa wararka qaarkood waxay sheegayaan in maaragtay meelahi maaragtay kalaabada ay iska soo noqdeen oo xamar iyo biri meel ka jiri jiray marka waxyaalo aan hadda xataa miid yahay laga sheegay aysan sax ahayn oo aad u foolxun ayaa maaragtay meelahaas haddii nin maaragtay madaxu si xun ugu xiiran yahay oo istaaga ka kaadshaya oo waxa weeyaan noloshiisu balwad ay tahay kiniini iyo maaragtay qamri iyo qaad iyo balaayo oo asagu naftiisa aan su-aalo xaqad ku sugan tahay maxaa tahay maxaad Ilaahay agtiis ka joogtaa maxaad diin ka joogtaa aan waxba is weydiinayn oo gabiguusu aad malayso boombale aad u malayso wixii gaal u soo sheegay iyo nin gaal la shaqeysto gabiguusu ku hadaaqaya sida ilmo warbarada dadkaas horta xarar dheere jooga oo aan diin shaqo ku lahayn dadnimana ka tagay dalkana uusan qiimaba ugu fadhin aniga dadka waxaa la dhihi karaa dad bini-aadnimo waa ka tagay waxaa la dhihi karaa xoolayba noqdeen hadda waagii hore marka su-aashu waa kala dhiman tahay waagii hore de waxay ahayd meel raayada tawxiidka ay sugan tahay oo waxa weeye kitaabka Ilaahay lagu maamulo oo waxa weeyaan qofku xuduudda Ilaahay maaragtay uu ama ilaalinayo ama lagu ilaalinayo oo maaragtay sharci islaam ka jiray ahayd haddaan soo koobo marka farqigaas u dhaxeeya farqigaas u dhaxeeya ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya ee gudaha jooga ama dibadda jooga maxay tahay fariintaad u direyso adoo fursadan ay idaacadda Islaamiga Afrikaan ku siisay ka faa'iideysanaya maadaama dalku uu yahay dal lagu soo duulay oo shisheeye cadaan iyo madaw leh joogan iyo maamul ayagu ay sameeyeen oo Soomaali ah oo ahdaaftooda fulinaya niyo hadaan arintaas ka hadlo runtii waa arin horta umada Soomaaliyeed in aad looga faafahiyo loo bayaamiyo wax badan laga hadlo aad horta ugu baahan waaye dadku horta dad waxay yihiin gabigooduba tii inay ku jiraan aad u maleeyneyso qofka bini'aadamka Ilaahay maskaxda iyo aqliga wuxuu u siiyay inuu ku fikiro inuu waxa xun iyo waxa fiican ku kala socdo oo qof wax garto mumayso oo noqdo ayaa horta Ilaahay bini'aadanka ugu talagalay marka qofkii asagu deedadnimadiisa iyo aqligiisa dooriyo balwad iyo balaayo iyo suudhiiba oo waxa weeyaan aqligiisa asagu kharaabiya horta waxa weeyaan bini'aadan ma hanuunin karo laakiin arintaas in wax badan la iska weydiyo waaye hadaan horta marka koowaad umada Soomaaliyeedna mar waxaan fariintan u diri lahaa ka hadlo marna qasatan beeshan la yiraahdo gudir in hadda wax yar aan kalmadeey raahdo aan isku dayo horta dalkan wax badan ayaa gaaladu ay maaratay damacinaysay ama ay ku soo xad gudbaysay hadda koor waxay imi qolal la yiraahdo Unisom oo American uu hoggaaminayo xamar bay ahayd waa la diriray dad baa la diriray habar gidir u badan kabacdi muddo kabacdina waxaa yimi amxaarti Cabdullaahi Yuusuf iyo ay hoggaaminayeen iyo Cali Maxamed Geedi dagaal badan ayaa ka dhacay rag badan ayaa lagu waayay ciidda hoosteeda maray gaal maali baan culuuna anagu inaan maanta ra'yi gaalo ay wadato aan taageerno ama difaacno horta xikmad yar iyo habar gidir u tahay waxaan xasuusin lahaa waxa ka dhashay Aadan Haashi Ciiro ba ka dhashay waxa ka dhashay ikhyaar badan oo ama nool ama dhimatay qofkii Ilaahay sharaf la doono diinta Islaamka ayaa Ilaahay ku sharfaa Ilaahay diintiisa uu fahamsiya Ilaahay diintiisa uu ku maray dad uga dhiga inaan anagu niman gaalo oo wali aanan diin iyo nimo isugu iman oo na rabin inaan difaacno oo waa dadnimo xumo nimo kitaabka Ilaahay qaatan Ilaahay habar gidir Ilaahay inay haydin tufso Ilaahay inay haydin fahamsiyo sidaas aan dhilahay horta umada Soomaaliyeed oo walaaladeeya inta muslimiinta waxaan dhilahay niman iyo hoow dagaalku maalin buu bannaan yahay maalinna waxa weeyaan waxba ma dagaalami kartid hadda waad arkaysaan umada reer Falastiin la yiraahdo oo yuhuuddu ay maaragtay iska baabacsanayso oo ummadii carabeedna ay ku hareereysan tahay waxa maaragtay u gurmanaya aan la arag maanta nimankaas meesha ay joogaan gaalo nala rabtaa yuhuuddi afrikaana la diriso Ethiopia maanta ayaa dagaalku maanta uu noo furan yahay maantaan meel isku soo sheegi karnaa maantaan cadawga iska dhici karnaa Ilaahay kitaabkiisana ku dagaalamayna nimayo Ilaahay laga cabsado kitaabkiisana maartaha laga run sheego asagaan ku sharafoobayna gaaladana hal iska dhiciyo hadii kale maalinta barina tagtay ra'yina uu san waxba kugu tareynin oo la itaal dhigay yaanan maarta shalayn maanta waxa weeye nafta iyo maalkaba Ilaahay dirti aan ku bixino gaaladana aan iska dhicino Ilaahay gargaarkiisa aan helayna hadaan wadadaas xaq qaadno sidaas aan umada Soomaaliyeed kula talin lahaa iyo naftideeda Ilaahay marka hanasuwo hanana man gaaladana hanaga dul qaado anaguna aan isku dayno inaan maarta gaalada la tacaamoon aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga gobolka Mudug ahna nabadoonka guud ee beesha Saruur نبدأ مع علي محمود مالي برنامج كله وحواري سيدة انتاسي انكسو قبق قبيننا كان مدل من انتا اندبو كل مدون وحان انك يتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمال لدين عظيم هو السامي